birisi çıka gelse. Çıkadın. Tanıdığınız, emin bildiğiniz birisi. Size şu içinde bulunduğunuz meclis yanıyor dese. Bu doğru sözünde sadık birisi. Haberinin de doğruluğunu destek ediyoruz. Ama haberin muktezasınca hareket etmesin. Azalar ile onu eyleme koymasa. Haberin muktezası nedir, gereği nedir? Çünkü emin dediğimiz bir haberci getirdiği haberde içinde bulunduğumuz bu evin yanıyor olduğunu söyledi. Kalben itikadımız var, o emin birisi. Tasdik ediyoruz. Dilen de ikrar ediyoruz, sen doğru birisisin, getirdiğin haber doğru diyoruz. Ama azalar ile eyleme dökmüyoruz. Yani oradan hiç kalkıp gitmeyi düşünmüyoruz, kıpırdamıyoruz. Halbuki haberin gereği orayı terk etmektir. Peki, biz orayı terk etmesek kalp ile onun emin olduğunu itikad etmemiz, dil ile haberin doğruluğunu ikrar etmemiz, haberin gereğini azalar ile tasdik etmesi, yerine getirmesi, onun emin olduğunu kabul etmemiz, haberinin doğruluğunu ikrar etmemiz bize fayda verir mi? Ve devam ederek diyor ki İbn-i Kayyim Rahimahullah, o haberci Allah Resul olarak yollanıldığı ortamda Allah Resulü'nün yalancı olduğunu söyleyen var mıydı? Yahudiler. Ne Yahudiler? Ne Mekkeliler? Ayakkabını ona Mekkeliler takmıyor. Her kimin müstedrekinde gelen bir rivayette Mekke dolaylarından bir köyden duyduğu haber edin. Mekke'ye gelerek Ebu Cehre sorar. Ya Ebel Hakem, doğru mu? Şimdi Muhammed hakkında duyduğumuz haberler nübüvvet iddia ediyormuş. Yazıklar olsun sana diyor. Hiç Muhammed'in yalanını mı diyorsun şimdi? Ama Kureyş'in içinde bu kadar şerefliler, büyük zatlar varken Muhammed'e verelim. İşte biz bunu hazmedemiyoruz. Buna dayanamıyoruz. Yahudiler, Muhammed sana bir şey soracağız. Bu da Müslümanlar. Kaliler. Sana bir soru soracağız. Bunu ya bir kişi bilir ya da bir ne bilir. Yiyeceğini ve ana karnındaki ceninin çocuğun oluşmasını soruyor. Nasıl kızda olur? Siz bunu bana sorduğunuzda ben bilmiyorum. Bana haber verin. Kim verdi bunlar? Ne olursun? Bu olmasaydı hiç bu bizi düşmanlık. Yahudilerin Cibril düşmanlığını okumadınız mı? Sırf Cibril'e düşmanlıklarından dolayı imtihan edip denedikleri halde sordukları soruyu biliyor. İşte o Cibril olmasaydı. Öyle demiyor mu Kur'an'da? Onlar onu, peygamberi kastediyor. Kitaptan önce. Çocuklarını tanıdıkları gibi, oğullarını tanıdıkları gibi biliyorlar. Kim Hazreti Muhammed'i Nebi olduğunda eminliğinde itham etti? Yok. Kimse itham etti. O zaman onlar peygamberin nübüvvetini hazmedemediler. Nebi olmadığını söylemediler. Yalancı olduğunu söyleyemezlerdi. Bu mümkün değil. Getirdiği haberlerde emir ve nehilere inkiyat duymada hazmedemiyorlardır. Bütün müşkülat İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimallah bu üçlü tasdikler, yani kalben ikrar, kalbin tasdikine, dil ile ikrar, dilin tasdikine, azalar ile amel, azaların tasdikine böyle bir insan getirdi. Yani ben Allah'a iman ettim dedi mi bir insan, bunun ne demek olduğunu anlayacağım hakkı. Bu da dilin ikrarı, dil çünkü daha hala iman kalplerinize girmemiştir. Burada anlaşılması gereken ya biraz daha fazlaca izah edilmesi gereken noktalar şunlardır. Bir, Medine'den bir taife bazıları iman ettik diyorlar. Allah hemen Resulüne müdahale ettiriyor. Muhammed de ki onlara siz iman etmediniz. O iman ettik sözlerini ne yapıyor? Nefy ediyor. İman etmediniz. Ama

dille bir ikrarın lüzumlu olmadığını göstermez. İkrar zaruridir ama geçerli, kılacak esasa da sahip olma şartıyla. Onun için kalple tasdik itikat olduğu gibi dillen ikrar da zaruri. Çünkü bizden bunu istiyor Allah. Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede müminlere, Allah'a ve kitaplara dil ile, yani sadece dil ile iman ettik, yani tasdik ettik demelerini emrediyor. Binaen aleyh imanın, tasdikin lisan ile ikrar etmek olduğu, yani dil ile ikrar etmenin de tasdikten olduğu. Havasızlık basmaya başladı değil mi? Hafif acı, rahatsız olmazsanız fazla gelmesin bana doğru. Sizden dolanarak gezdin, yumuşasın biraz. Hocam bir miktarımız gelir, sonra çıksa bu başlasın. Önceden düşünseydik, bu kapıyı da açık tutsaydık, oranın sıcaklığıyla birleşseydi, hem böyle sıkılmazdık hem de birdenbire açınca rahatsız olmazdık. Açınız derken. Basık oldu değil mi? Allah Resulü gündür. Ey Allah Resulü, hangi yanında tabbik edin? Yani ona sıfırlık. Allah'a ve Resulü'ne iman. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de bu soru soranın Ebu Zer El-Gıfari radıyallahu anh'ı olduğunu söylüyor. Başka bir rivayet yaptığımızda. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerifte diyor ki قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim. مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَٰلِكَ اَذَعْفَ Dedi ki diyor, sizden biriniz bir münker gördüğünde, münker nedir? Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, sevmediği her şey. Sizden biriniz herhangi bir münker gördüğünde, münkerin çeşidi önemli değil, münker olması. Ama evveliyette en büyük münker nedir? Allah'a ortak. Sizden biriniz bir münker gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Yani eliyle mani olmaz. Buna muktedir olamazsa, yapmazsa demiyor, yapamazsa, diliyle mani olsun, yani eliyle yapamazsa, diliyle bunu değiştirsin mani. Bunu da yapamazsa, muktedir olamazsa, kalbiyle mani olsun. Buna da muhtemel. İşte bu ise imanın en zayıfıdır. Başka bir rivayette İbn-i Ebu Mes'ud el-Ensari, Ebu Mes'ud el-Ensari'den gelen bir hadis-i şerifte bunun akabinde hardal tanesi kadar da iman yoktur. Amelin imandan olduğuna dair başka bir delil ki bu ayeti kerimelendir. Buhari Rahimullah aynı babda zikreder bunu. Müslümanlar 17 ay namazı Beytül Makdis'e doğru kılarlar. Yani Kudüs'e doğru. Kıble Mekke'ye doğru tevcih ettirilince bazıları derler ki Bera İbn Azib'den gelen bir hadis-i şerifte Beytül Makdis'e doğru namaz kılan kardeşlerimizin hali ne olur? Böyle ölenler. Peki şu ana kadar Beytül Makdis'e doğru kıldığımız namaz ne olur? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir diyor. Yani salatakum namazlarınızı zayi edecek değildir diyor. Burada namazı iman olarak. Buraya kadar anlaşılmıyor mu? Buhari'den numara attı. İman bahsinde. Ayet-i kerime. Bakara'nın ikinci cüzün başlarında.

hükmetmeyenlere bir yerde kafir diyor, bir yerde zalimdir, bir yerde fasık diyor şimdi. Bu kitap ve hikmette indirilen. Peki yoldan izale eden şeylerle amel etmese birisi Allah'ın izniyle hükmetmemiş olur mu? Olur. Ama irapta mahalli yoktur. Bunu. Demin anlattığım gibi. İçki içen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş midir? Evet. Hükmü nedir? Asi fasıktır bak burada. Namazı terk eden tedrici bu gelir şimdi. Uygulama böyledir. Yani umum manada Allah'ın indirdiğini hükmetmeyen kafirdir derken o zaman içki içeni de kafir yapmak gerekiyor. Umum manada fasık da denilir değil mi? Efendim? Umum manada tek hüküm verilir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen denilir. Ama bu üç ifadeyle gelmiştir. Umum manayı burada kullanılmış çünkü teferruata iniyor. Niye? Tabii doğru, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen küfür diyor ama hangisini? 70 küsur şubeyi ele aldığımız zaman teker teker ele alacağız. Birinin hükmünü bir başkasına uygulamayız. Ama İtikatta, kalple itikatta hepsi neymiş? Da buraya kadar iniyor. İsterseniz bunu biraz hazmedelim ha? Tabii. Veyahut da büyük günahlardan ısrar, veyahut da Allah'ın adına mal et getiriyor bazı ameller. Özellikle büyük günahlardan bir ısrar mesela, alkol, sürekli kullanıyor. Veyahut da ötüme. Annesine babasına itaat edilir. Yalan, bunu sürekli yapıyor. Biraz daha sabretseniz. Aksaray'a çabuk mu dönmek istiyorsun? Yok. Bilmiyorum. Şey söyleyeyim, şöyle deseydim bak bu soruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında birisi namaz kılmayıp da öldürülmüş müydü? Yok yok, bu bazı da soru. Hocam şimdi gelen hadislere bakıyoruz. Allah Resulü cuma namazı kıldırırken cemaate kendisini olarak bırakayım da cemaati terk edenlere benim evlerimi yaktım diye gelen hadisi var. Şimdi buradan anlaşılıyor. Belki insan namazını, vakit namazını evde kılabilir, cemaate gelmedi. Namazı tek Risale'nizi okumamışım. Mihcan geliyor. Allah Resulü namaz kıldıktan sonra geriye dönüyor. Bir baksa ki Mihcan oturuyor. Sen Müslüman değil misin diyor. Niye namaz kılmadın bizimle? Ey Allah'ın Resulü, ben evde kılmıştım diyor. Öyle de olsa cemaati idrak ettiğinde kıl ve bu sana nafile olur diyor. Kendinden şüphe ettirme hakkın yok yani, bunu demek. Sen Müslüman değil misin? Namazı terk risalesini fotokopisi herhalde sana geldi, okumamışsın demektir. Mihcan, okumamışsın demek orada var. Cuma ile bunu deniyorsun. Cuma farklı, cuma diyor. Hocam cuma ile mi? Anladım. Cuma aşı meselesi. Cemaat, ben diyorum. Cemaat, önce cemaate. O gelmeyenler, cemaate gelmeyenler, cumaya gelmeyenler değil. Cumaya ilgili de var hocam. Cemaat yanına kalın. Savaştık, Ramazan var. Cemaatle kasım gelir diyorlar. Tam da cuma şeklinde değil, cemaat şeyinde kullanmış olabilir. Çünkü üç kere cumaya gelmeyen kalbi mühürlenir diyor. Cezası budur. Hayır, o yolda değil. Hocam, metin olarak farklı olabilir de. Mal olarak. Evet, bulduğunuz. Mal olarak cumaya gelmeyenler, başka bir yerde camiye gelmeyenler, sabah başka cemaate gelmeyenler. Bakabiliriz. Bakabiliriz. Bunu neyle sormak istiyordun? Cuma zevki mümkün değil. Şimdi vakit namazı... Cuma namazı bazı şartlarla sahih olan bir ibadet. Sakıt olma ihtimali yani çoktur. Yok, o boyutta değil hocam. Şimdi neyini soruyorsun? Üçerdeki mesele değil. Aksaray'da oturuyorum mesela. Aksaray'da cumamı terk etmem için ya deli olmam lazım. Onu kastettim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemini içeriyor. Mekke içerisinde, Medine içerisinde namaz kılmayan insanlar var. Cuma'ya gelmeyen insanlar var. Ve Allah Resulü gidip onların evlerini yakasını geliyor diyor. Önce bu rivayet hakkında konuşmak için beni bir görüp okumam gerekir. İşte bilginiz var mı yok mu diye. Olacak usta sordu. Var gibi görmüş. Ama diyor ki karşıdaki kişiler yakın evini vermedi diyor Allah Resulü. Yakasım gelir demek ki o da... O yakasım gelir, o ifade doğru. Cemaate tamam. Gelmeyenleri, yakasım yani gelir. İçimden yakasım geliyor gelir, diyor. Bunu böyle. Şimdi karşımızdaki Osman Tekeli... Yani bunu zecretli, yani kötüleme, zecretme mahiyetinde ele almıyor. Bu ifade doğru başında ama bunu cemaate gelmeyen olarak bu ifade var. Cuma'ya evet, değil, benim bildiğim o değil. Cami gelmiyorlarmış, Allah Resulü de yakın evini vermemiş. Doğru. Cuma'ya gelmiyor. O zaman her gün namazı... Ben önce o rivayeti ben bir göreyim, ondan sonra konuşursan daha iyi. Üstünden çıkaralım hocam. Çıkaralım. Benim o rivayete bakmam, ondan sonra konuşmam ama İsmail'in dediği ifade cemaat meselesinde yakasın geliyor. Yani bu zecretme mahiyeti bir şey mi? Onu biliyorum ama dediğim şey bakmak gerekir. Baktıktan sonra ancak konuşabilirim. Uzak kalabilir.